Tym bardziej, że z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. To może budzić, no może nie grozę, ale w pewien sposób chęć do tego, by jeszcze te 5 minut sobie tam pod tą ciepłą kordełką do tej podusi. Nie. Rano miejscami na południa również mglisto. Uważajmy, w dzień ma być słonecznie, choć na Pomorzu może się chmurzyć i popadać. Wiatr słaby nad morzem oraz wysoko w górach porywisty. No a na termometrach w dzień od 14 stopni nad morzem, 19 w centrum kraju, najwyższa temperatura w Bieszczadach do 22. A my ciągle z tym słońcem jakoś tak, o proszę, jak w piosence. I pół minuty po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Państwowa Komisja Wyborcza wręczy w południe zaświadczenie o wyborze senatorom 10 kadencji. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu, Senatu, prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Tradycyjnie wezmą w nim udział również rodziny senatorów. Przypomnijmy, w Senacie obecnej kadencji 10 zasiądzie 48 senatorów, którzy nie byli senatorami podczas 9 kadencji. W południe w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik Wojciecha Korfantego, polityka i przywódcy Narodowego Górnego Śląska, jednego z ojców polskiej niepodległości, najważniejszych postaci życia społecznego II Rzeczpospolitej. A w święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o 11 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysty apel. Przypomnijmy, 101 lat temu, właśnie 25 października 1918 roku, został powołany Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. 10 lat później, w 1928 roku, przemianowano go na Sztab Generalny Wojska Polskiego, a święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest obchodzone na pamiątkę powołania tegoż urzędu. To z kraju, a z zagranicy ambasadorowie 27 krajów mają dziś ustalić podczas narady w Brukseli, jak długie powinno być opóźnienie Brexitu, co do tego, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii musi być przełożone, by umożliwić ratyfikację umowy na Wyspach. Osiągnięto już porozumienie na środowym spotkaniu. W tej sprawie konsultacje z unijnymi przywódcami prowadzi też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak będzie uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. Celem spotkania jest przygotowanie i omówienie najważniejszych kwestii przed zbliżającym się szczytem sojuszu w Londynie. To już 4 grudnia. A w drugim dniu festiwalu, dziś poświęconego Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu w Neapolu, przewidziano wykłady i dyskusje z udziałem naukowców, krytyków i wydawców z Polski i Włoch. Na festiwalu przybyła setka studentów polonistyki włoskich uniwersytetów. Dziś odbędą się 4 sesje naukowe. Później jeden z najwybitniejszych włoskich aktorów, Toni Sevillo, w Bazylice Świętej Klary, którą pisarz często odwiedzał, przeczyta opowiadanie Podzwonny dla dzwonnika. Festiwal Gustawa Herlinga Grudzińskiego to w Neapolu. Też tam dziś będziemy, ale nie tylko. Więcej z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Na budziku 11 po 5. Babie lato zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Chłodno, pogoda dno. Urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna. Twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów jak było, bo ja nie bywam. Byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Zawiesiłem oko za oknem potok. Lubiłem czuć, jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię, gdy mokro siedzę pod miotłą. Za dużo pokus, hokus, pokus i zawieszam się. Takie to babie lato. To Lipek, najnowsze nagranie. Prawie 14 minut po godzinie 5. Z kalendarza dzisiejszego już muzycznego, tak, tak, bo wiele dat w obfitości i najlepszych życzeń urodzinowych. To zaczniemy od tychże właśnie, bo 51 lat kończy Speech, amerykański muzyk, członek formacji Arrested Development. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Let's switch it up and do something like this. Don't feel. Get down and dirty. buzzing on the moon. See the stick glow till you hit the stove. Every metaphor hard to the cold. They try to like stop, but we kick the dough. Arrested, we give it to your versatile. If you want it now, download the file too fast. That's fine, rewind it down. Hello, can you hear me now? In your system like a virus with wires. I hook up wireless. My team always seems tireless. Supreme, but far too polished. In your system like a virus with wires. I hook up wireless. My team always seems tireless. Supreme, but far too polished. Stomp your feet, get down and dirty. You say, baby, I say, clap your hands and stomp your feet. Arrested Development na rozpoczęcie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodzinowo. Tak szybciusieńko zameldował się także pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. No, panie Sebciu, czekaliśmy na pana listę obudności, a oczywiście sprawdzona. Pan Kazek z Kociewa, ach, również bardzo się cieszymy. Tato, kiedy pojedziemy raz jeszcze od dyplomowanego przedszkolaka Anastazji, dumnego taty pana Kaska? No właśnie, takie oto ważne pytanie. A to pytanie dotyczy, no wiadomo, wiadomo, wiadomo, dumny tata. Również i z dokumentacją fotograficzną z życia przedszkolaka, tak bym to nazwał. No i co? I ciągle pada od pana Andrzeja taka informacja z Manchesteru. Nocna zmiana na słuchu. Kłaniamy się nisko. Pani Kinga z Lubelszczyzny też dziś prosi o wesołe piosenki. No samo w sobie to już chyba, wydaje mi się, że poprawia humor. Piątek, znamy to. 18 po 5. Kolejne życzenia urodzinowe. Dziś też urodziny obchodzi amerykańska piosenkarka Katy Perry. To chyba też do śmiechu będzie. cool. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too caught to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl, but I liked it. The taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. No, to urodzinowo powiedzielibyśmy buziaki, buziaki, buziaki. 21 minut po godzinie 5, jeszcze jedna data urodzinowa, choć to nie koniec składania życzeń. Pamięć pozostaje, bo jego talent również i pod koniec lat 60. był pianistą grającym także na organach w brytyjskiej grupie Status Quo. A myślimy o Roy Lansie, który to urodził się w 1943 roku. Status Quo w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Za chwilkę do tegoż kalendarza wrócimy. Teraz 25 minut po godzinie 5. No i przypominamy sobie pozostałe daty. Niekoniecznie z kalendarza muzycznego, ale na pewno do niego to za chwilkę wrócimy. Właśnie jak wcześniej wspomniałem. 194 lata temu urodził się Johann Strauss, młodszy syn Johanna określany dziś mianem Króla Walca, skomponował słynne operetki Zemsta Nietoperza i Baron Cygański, także niezwykle popularne walce jak Nad pięknym modrym Dunajem czy Wino, kobieta i śpiew, czy Wiedeńska krew. Zmarł w 1899 roku. W 1838 urodził się Georges Bizet, francuski kompozytor, autor oper, m.in. Carmen, Pławiecze Pereł, czy Iwan IV, utworów orkiestrowych, fortepianowych. Zresztą Carmen została uznana za jedno z największych arcydzieł operowych świata, a sam Bizet zmarł w 1875 roku. 138 lat temu urodził się Pablo Picasso, hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów ubiegłego wieku, współtwórca nurtu malarstwa zwanego kubizmem. W 1888 roku urodził się Richard Byrd, amerykański lotnik, admirał, pionier wypraw polarnych. W listopadzie 1929 roku dokonał pierwszego przelotu nad biegunem południowym, zresztą zorganizował 3 wyprawy na Antarktydę. Zmarł w 1957 roku. 67 lat temu ze studia telewizyjnego w Warszawie został nadany pierwszy ogólnopolski program polskiej telewizji. Rok 1952, dziś 67. rocznica tego wydarzenia. W 1973 zmarł Bikila Abebe, etiopski lekkoatleta i łucznik, biegacz długodystansowy, złoty medalista w biegu maratońskim na w Rzymie w 60. i Tokio w 64. roku. 44 lata temu program pierwszy Polskiego Radia nadał tysięczny odcinek popularnej powieści Matysiakowy. To był rok 1975. No i jeszcze stołeczna rocznica. 11 lat temu oddano do użytku pełną pierwszą linię warszawskiego metra. To był rok 2008. A była feta na węźle Młociny, z tego co pamiętam. 27 minut po godzinie 5. Historyczne, muzyczne kalendarz uzupełniamy wspomnieniem Miry Kubasińskiej. Legenda polskiego rocka i bluesa. Największą sławę zdobyła występując z zespołem Breakout. Zmarła 14 lat temu. Tu właśnie z rodzimą formacją w nagraniu Poszłabym za tobą. Blackout, Mira Kobasińska, wspomnienie artystki w 14. rocznicę śmierci. Punkt 5.30. I wieści pogodowe. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Rano i miejscami do południa mglisto, więc uważajmy na drogach. Ale w ciągu dnia, jak już mgły ustąpią, będzie słonecznie, choć na Pomorzu może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby, nad morzem w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 14 stopni nad samym morzem, 19 w centrum kraju, zresztą około 18-19 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś w Bieszczadach, tam upał do 22 stopni. Czyli Peppers w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Chas Smith, amerykański perkusista formacji, kończy 58 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ależ obfitości urodziny dziś. Także John Levin pod koniec lat 80. był również gitarzystą, basistą Europe. On to urodził się w 1963 roku. O, to i wspomnienie i okazja do tego, by zrobić głośniej. Oh, Rokowe kalendarium muzyczne. I na zamknięcie naszego dzisiejszego muzycznego kalendarza jest John Anderson, wokalista, który kończy 75 lat. Tymczasem na budziku za 18:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czas na nasz kącik z muzyką country. Korneliusz Pacuda. Sharon Shannon jest Irlandką, jest wybitną instrumentalistką grającą muzykę celtycką, ale także sięgającą po muzykę country, muzykę folk, zapraszającą w związku z tym bardzo wielu wokalistów do współpracy z nią. Jest też znakomitą koniarą, że tak powiem, i nawet napisała taki utwór, który nosi tytuł How Ye Horse, czyli Siemasz koniu. To jest nawiązanie do jej stajni, którą prowadzi ojciec oczywiście. Wytrenował swoją córkę, aby na początku, kiedy miała lat naście, jeździła konno, a potem dopiero pozwolił jej grać na różnych instrumentach. I na tej harmonii właśnie guzikowej, typowo irlandzkiej i melodeonie ona gra tak. Tak właśnie gra Sharon Shannon, wybitna instrumentalistka irlandzka, która zaprasza różnych muzykantów, głównie oczywiście irlandzkich. No to w takim razie posłuchajmy, jak ona wystąpi z zespołem wokalnym, który nazywa się The Cartoon Thieves, czyli właściwie komiksowi złodzieje albo złodzieje z komiksu. Whitewash Station Blues to jest bardzo stary utwór tradycyjny, oczywiście bluesowy, który kiedyś został nagrany przez Memphis Jug Band, czarnoskóry zespół, który grywał w latach 20. i 30. i przypominał stare kawałki. Whitewash Station to był taki punkt bielenia. Oni śmieją się troszeczkę, że jeśli chcesz iść do nieba, to najpierw musisz się wybielić, idź więc do punktu bielenia, który jest mniej więcej 2 mile od nieba, a 10 mil od piekła, ubierz się elegancko, a wtedy być może do nieba dojdziesz. Sharon Shannon i The Cartoon Thieves. Two miles ago. in your left hand that will pass you on over in the promised land. And if you meet the devil, he tell you how you do. I'm on my way to heaven, don't you wanna go too? And know there's a place that'll do just as well. It's called White White Station, 10 miles from hell. Nasz kącik z muzyką country wraz z Korneliuszem Pacudą powrócą w poniedziałek o zwykłej porze. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Ale wcześniej weekend przed nami, a wcześniej jeszcze piątek, który rozpocznie się tak naprawdę po 7, bo wtedy to zajdzie słońce. Zajdzie po 17, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś Darii, Ingi, Kryspina i Sambora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 25 października, a może by tak w Bieszczad? Świerki, to drewniany płacz, świat się kończy.